फिर उनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, मगर उन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा न किया। सो देखिए उन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ।